عرض ہے کہ کیا کوئی آپ کا دوست بھی ہے جو دعوت اسلامی کے یہ 12 مدنی کام پابندی کے ساتھ انجام دے؟ وہ میرا دوست ہے. نمبر 1، دیگر فرائض و واجبات پر عمل کے ساتھ ساتھ روزانہ 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کرے. نیز ہر بار کم از کم ایک کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جانے کی کوشش کرے. نمبر 2، روزانہ فیضان سنت سے کم از کم 2 درس مسجد، گھر، دکان وغیرہ یہاں سہولت ہو دے یا سنے. نمبر 3، روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کے ساتھ مسجد محلہ کی عشاء کی جماعت کے وقت سے 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر پہنچ جائے. نمبر 4، روزانہ کم از کم 2 عیسائی بھائیوں کو انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی قافلہ و مدنی انعامات اور دیگر مدنی کاموں کی ترغیب دلائے. نمبر 5، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں مثلا انفرادی کوشش، درس و بیان، مدنی مشورہ وغیرہ میں روزانہ کم از کم 2 گھنٹے صرف کرے. نمبر 6، روزانہ صدائے مدینہ کی ترکیب کرے. نمبر 7، ہفتہ وار اجتماع میں اول تاخیر شرکت، رات اعتکاف و فجر و اشراق و چاشت. نمبر 8، ہفتے میں کم از کم 1 دن علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں اول تاخیر شرکت کرے. تجارتی مراکز میں بروز بدھ زور سے قبل اور رہائشی علاقوں میں یوم تعطیل عصر تا مغرب، یہ علاقائی دورے کے اوقات آپ کو بتائیں. نمبر 9، ہفتے میں کم از کم 1 عیسائی بھائی کو جو پہلے مدنی ماحول میں تھے اب نہیں آتے، تلاش کر کے ان کو مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کرے. یہاں وہ مراد نہیں جن پر تنظیمی پابندی لگی ہو. نمبر 10، ہفتے میں کم از کم 1 بار کیسٹ اجتماع میں شرکت کرے، اور جو روزانہ بیان کا 1 کیسٹ سنے اس سے میرا دل بے انتہا خوش ہے. 11، روزانہ فکر مدینہ کے دوران مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی جمعرات مدنی انعامات کے مکتب میں جمع کروا دے. نمبر 12، ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے. نئی زندگی میں اکمشت 12 ماہ اور ہر 12 ماہ میں 30 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت فرمائے. دعوت اسلامی کے جامعات کے طلباء مجلس کے دیے ہوئے جدول کے مطابق سفر کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.